हमरो सावर रंग मन नहीं भावे हो सावरिया हमरो सावर रंग मन नहीं भावे हो सावरिया दिलावा में जगह दे दा दिलावा में जगह दे दा कहाँ कोड़ी कोड़ करिया कहाँ कोड़ी कोड़ करिया कहाँ कोड़ी कोड़ करिया साफ मोर मन हो दूध आस चमके बदन हो चमके बदन हो जोड़ा न मिली तो जरत जवनिया बन जाई बाकी हो खासे जब ही आप पारी निशानिया लग जाई दागी हो जवानी जोर कबन सतावे हो बावरिया हमारो जवानी जोर कबन सतावे हो बावरिया दिलावा में जगह दे दा दिलावा में जगह दे दा कहाँ कोड़ी गोर करिया कहाँ कोड़ी चुरी के आयसन हमा तड़के जवानी छतिया बीचे ते हो बिजुरिया आगे गिर जावे हमारा कोरे जाके कोमल करे जी खाके जी जोरे